about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's the day. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up and far. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning never comes. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long. We begonnen de show van vandaag met deze zanger Roger Whittaker. New World in the Morning. Luister vrienden, een hele goede avond. Het is vrijdag 1 september 2017 en even na 11. Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. Zoals jullie gewend zijn. Vandaag in ons radiomagazine 3 onderwerpen. Padelclub Victoria in Rotterdam mag een officieel Nederlands kampioenschap padel organiseren. Er is nog meer sport. Een triathlon wordt deze maand in Rotterdam gehouden. En tweedehands babyspullen zijn in trek. Een Schiedamse ondernemer meent dat gat in de markt te hebben gevonden. Dit en mooie muziek van onder meer Billy Ocean, Mireille Mathieu en Kelly Clarkson. Refuse the call. See, you've got no say at all. in heel Zuid-Holland de late avond met Frans van der Drift. I love you because you understand, dear. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. I love you because my heart is lighter every time I'm walking by your side. I love you because the future's brighter, the door to happiness you open wide. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're you. Een mooi stukje country in de show, en daar zorgde voor Jim Reeves. I love you because. En daarvoor hoorden we Kelly Clarkson. De dame die een paar hits achter elkaar heeft gescoord. En dit was echt wel de moeite waard. The Trouble with Love. Padelclub Victoria in Rotterdam heeft de primeur om het eerste officieel Nederlands kampioenschap padel te organiseren. In de week van 4 tot en met 10 september 2017 staat de club helemaal in het teken van de snelst groeiende sport van Nederland. Deze nieuwe sport heeft de toekomst. Padel is zeer toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden. Je hoort een bijdrage van Mariska de Vries. Padelclub Victoria in Rotterdam heeft de primeur om het eerste officiële Nederlandse kampioenschap te organiseren. Nou weet ik niet of ik het goed uitspreek, want daar is geloof ik nogal wat controverse over. Maar ik ga dat vragen aan iemand die daar alles van af weet. Dat is Pim van Zuilenkom. Hij is van de Padel of Padel of hoe je dat dan ook uitspreekt, club Victoria, welkom. Dankjewel. Hoe zeg je het? Ja, eigenlijk hebben we in Nederland een keuze. De Engelse versie is Padel. De Spaanse versie leggen de klemtoon iets meer op de A, dus die zeggen Padel. Dus ja, in Nederland mogen we kiezen. Ja, maar je schrijft het niet zoals het peddelen met een roeispaan. Dat is niet, dat is iets heel anders. Ja, nee, het is echt P-A-D-E-L. Ja, ja, het is een sport waar ik nog nooit van gehoord had. Dus ik wil graag dat je ons uitlegt wat je eigenlijk doet als je deze sport beoefent. Ja, nou, het is eigenlijk, je zou het kunnen omschrijven als een combinatie met elementen van tennis en van squash. En misschien wel ook van beachball. Je speelt het op een veld van 10 bij 20. In dat veld zit een net ertussen. Je speelt het met twee spelers. Aan de ene kant twee spelers, aan de andere kant. En het veld is omheind door glazen wanden en hekwerk. En die glazen wanden die zorgen ervoor dat je eigenlijk, dat de bal eigenlijk, ja, langer in het spel blijft, waar die bij tennis zeg maar uitstuitert, komt de bal via het glas of het hekwerk. Dat is wel weer net als bij squash eigenlijk. Exact, exact. Dus daar zit het squash element in. Van hoe gebruik je de wanden? En waar kan je, in die hoekjes kan je de punten scoren. Dat is het squash element erin. Het beachball element is het feit dat je eigenlijk een totaal ander soort racket hebt. Dus het heeft geen snaren. Het heeft het is iets meer het formaat van een beachball racket, maar dan met gaten erin voor de luchtweerstand. Oké, en de spelregels, waar lijken die het meest op? Die lijken het meest op tennis. Dus het is echt 15-0, 30-0, juice. Dat is hetzelfde puntensysteem als bij tennis. Hetzelfde puntensysteem als bij tennis, ja, klopt. Wie heeft dit bedacht? Want hoe lang bestaat dit al? Ja, het bestaat eigenlijk al een tijdje. Het is ontstaan in Mexico. Ergens in de halverwege de vorige eeuw. Door iemand die had wat ruimtegebrek en die vond dit uit. Tussen de muren. Er was geen glas of geen hekwerk, maar er was op dat moment beton. En die wilde, geloof ik, voor een zakendiner of voor een zakenrelatie wilde die iets een spel spelen. En daar is de sport padel uitgekomen. Vanuit Mexico is het eigenlijk overgewaard naar Zuid-Amerika, waar het echt een sport werd. En in Spanje. Dat is echt de plek geworden waar het echt een grote sport wordt. Daar is het zelfs na voetbal op dit moment de tweede sport van het land. Nou is er ook binnenkort, ik zei het al, de officiële Nederlandse kampioenschap. Waar gaat dat plaatsvinden? Dat gaat plaatsvinden bij Padel Club Victoria in Rotterdam. En hoe is het jullie gelukt om dat hier te krijgen? We zijn als club best wel trots op dat we het mogen organiseren. We zijn nog vrij jong. We zijn sinds oktober open. We hebben 3 banen. Dus dat was wel een pre. Je ziet dat padel groeit heel snel. Er zijn al tussen de 40, 50 locaties op dit moment in Nederland. Maar veel locaties hebben ook nog 1 of 2 banen. En als je zo'n toernooi wil organiseren, dan is het toch prettig om minimaal 3 of 4 banen te hebben. En wij waren een van de locaties die ons zeg maar hadden gepitcht, of hoe je het wil noemen. Ja. En daarvoor zijn we uitgekozen. Ook omdat Victoria, denk ik, hele mooie faciliteiten eromheen heeft. En ook ervaring met het organiseren van dit soort evenementen. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden? Wat is de data? Het is in de week van 4 tot 10 september. Oké, en kunnen mensen komen kijken? Absoluut, absoluut. Het is gewoon open. Er hoeven geen kaartjes voor gekocht te worden. En ik zou dan mensen aanraden om in het finale weekend te komen. Dus de laatste, 8, 9, 10, 10 september. Omdat je daarin denk ik een hele leuke mix gaat zien van eigenlijk alle niveaus, maar ook wel de topspelers van Nederland. Dan wordt het echt een goed potje wat daar te zien is. Ja, dat is leuk om te zien van, daar zie je de echte toppers, maar het zou best wel eens kunnen om naast de baan daarnaast dat daar gewoon een leuke pot door beginners wordt gespeeld. En dat is wel leuk om het contrast te zien. Maar dan zie je ook hoe spectaculair het kan zijn. Hebben jullie ook een website waar alles op staat, alle informatie? Ja, absoluut. Dat is www.padelclubvictoria.nl. Ik dank je heel hartelijk, Pim van Zuylenkom namens Padelclub Victoria over het eerste officiële Nederlandse kampioenschap padel. Graag gedaan. Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas.

Vele decennia geleden zong ze het al en eigenlijk is het nog altijd actueel. Want als je een beetje naar het nieuws kijkt en de kranten volgt, dan zul je het met haar eens zijn. Waarom is de wereld zonder liefde, oftewel Pourquoi le monde est sans amour? Triathlonvereniging Rijnmond, TVR, staat voor passie voor triathlon, betrokkenheid van de leden en waardering voor elkaar ongeacht niveau. Maar liefst 10 leden van de triathlonvereniging Rijnmond starten deze maand op een groot triathlonfestijn dat in Rotterdam wordt gehouden. Herman de Bruin gaat in gesprek. We hebben in de studio 2 gasten van de triathlonvereniging Rijnmond. En ze zitten er heel sportief bij. Tom Berkhouwer en Jane Peterson. Dankjewel. Jullie doen zelf aan triathlon? Of niet meer? Wij doen aan triathlon. Ikzelf ben 2 jaar geleden begonnen hiermee. Oh. Dus nog niet zo heel erg lang. Nee. Maar Tom al een aantal jaren langer. Dan hebben jullie 10 leden die gaan meedoen aan de World Triathlon Grand Final in Rotterdam. Zeg ik dat goed zo? Nou, dat zeg je helemaal goed. Ja. Wat is dat precies? Dat is de afsluitende wedstrijd in de Wereld Triathlon Series. Vinden triathlons over heel de wereld plaats. Waar de elite atleten, zeg maar de profs, punten kunnen krijgen en ranking kunnen krijgen. En de Grand Final is de afsluitende wedstrijd voor dubbele punten. En daar wordt dan in die cyclus van wedstrijden de wereldkampioen komt daaruit voort. Ja. Buiten dat programma van de profs zijn er dus ook op de Grand Final, het wereldkampioenschap, ook de mogelijkheid dat de age groupers, dus alles wat zeg maar boven de 25, 30 jaar is, dat wordt ingedeeld in leeftijdscategorieën, kunnen meedoen om een wereldtitel. Ja. 10 leden gaan meedoen. Mm-hmm. En die in Rotterdam? Ja, alle 10 leden doen starten in Rotterdam. En hoeveel mensen hebben we het eigenlijk over, als we het over die World Triathlon hebben? Totaal hebben we het over een kleine 4000 deelnemers. Doe maar. Verdeeld over 2 wedstrijddagen. Op zaterdag zeg maar de profs, de elite, dames en heren. Paratriathlon is een wedstrijd. Verdeeld in verschillende klassen. En op zondag de agegroup wedstrijden met de Olympische afstand. En 's middags het programma met agegroup wedstrijden op de sprintafstand. En dan is er nog een open startserie. Dus bij elkaar een 4000 deelnemers. Ja, waar berg je die allemaal? Heb je zwemwater genoeg om dat te doen? We zwemmen in Rotterdam in buitenwater, Rijnhaven. Bij Hotel New York. Daar zwemmen we. Daar is een parcours uitgezet. Ja. Daar zwemmen we. We fietsen 2 ronden. De Olympische afstand fietst 2 ronden in Rotterdam. Mm-hmm. Dat is echt een city triathlon. Dat is echt een fantastisch technisch parcours. En we lopen in het park bij de Euromast. En finish op de Veerhaven. Dus het is echt een Rotterdamse... Een hele Rotterdamse aangelegenheid worden dus. Ja. Met ook laten zien. Komt het nog ergens? Ja, het zal ergens uitgezonden worden. Ja, het komt de elite wedstrijden. Dus de profs komt op tv. De NOS zendt dat uit. En er zullen op YouTube kanalen van de Internationale Bond en van alle mensen zullen er wel filmpjes en reportages te zien zijn. Jane, is het ook leuk voor het publiek om naar te kijken? Ik denk dat voor het publiek heel erg leuk is om te kijken, omdat je gewoon heel veel kan zien. Je kan heel dicht bij de sporters staan. En omdat we natuurlijk we zwemmen, wat Tom zei, in de Rijnhaven. En dan gaan we aan de overkant op Katerdrecht gaan we eruit. Dus daar zie je al de atleten uit het water komen, naar de wisselzone gaan om de fiets te pakken. En dan rijden we weer terug over het bruggetje, over het terras van Hotel New York, de Erasmusbrug op. Mm-hmm. En dan rijden we een stukje over het Noordereiland dan weer de Van Brienenoordbrug op. En dan rijden we langs de Maasboulevard. Daar kun je allemaal staan. Yeah. En dat rondje rijden we 2 keer. Dus dan zie je gewoon elkaar voorbij komen. Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. Precies. Ja. En dan ook later, als we dan de fiets weer parkeren in de tweede wisselzone en onze loopschoenen aantrekken en door het park in de Euromast gaan lopen, dan kun je ook allemaal gaan staan en loop ook 2 keer rond. Dus het is voor het publiek ontzettend leuk om te kijken, absoluut. En dat hele parcours, dat staat ergens op mijn website, neem absoluut, ik aan. Ja, dus dat staat als mensen willen kijken. Ja. En je kan er zo naartoe, je hoeft geen kaartje te kopen. Nee, je hoeft geen kaartje te kopen. Kijken. Zelfs de tribunes in het finishgebied op de Veerhaven, die zijn op de zondag vrij toegankelijk. Zoals Jane zegt, die zit er heel dicht op. Je hebt heel veel actie. Ja. Het is voor het publiek echt de moeite waard om daar naar te komen kijken. 16, 17 september. Ja. Vindt het allemaal plaats. Ja. In Rotterdam met dat hele mooie decor van Rotterdam erbij. De bruggen en het water en prachtig van alles heb het. Je nodig. Absoluut. Het wordt prachtig. Ja. Ja. Noem de website nog even. Kunnen mensen even kijken. Triathlonrijnmond.nl van de triathlonvereniging. En Rotterdam Tri of ITU.org. De organisatie, de internationale organisatie. Daar staat alle informatie, staan de parcours op. Maar als je bij jullie kijkt, dan kom je ook verder, denk ik. Absoluut. Absoluut. Dan wens ik jullie daar heel veel succes mee, Tom Berghouwer en Jane Patterson. En heel veel geluk ook bij dat lopen, fietsen en zwemmen. Om dat allemaal te kunnen doen. De triathlon in Rotterdam. Dankjewel. Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Get it right, we'll be united. See every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work. Just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Haven't met you yet. Sometimes I wonder by the look in your eyes when I'm standing beside you. There's a fever burning deep inside. Is there another in your memory? Do you think of that someone when you hear that special melody? I always stop and think of you, especially when the words of a love song touch the very heart of me. There'll be sad songs to make you cry. Love songs are In 1986 prijkte het in vele hitparades. Ja, wij houden ook van jou. Billy Ocean was dat met There'll Be Sad Songs To Make You Cry. En daarvoor natuurlijk de vrolijke klanken van Michael Bublé. Hij zong Haven't Met You Yet. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Your door, when we say goodnight, it hurts me more and more. just ain't right to end a day like this with no more than a kiss. Spend the night just dreaming of the things we're gonna miss. If I had my way, girl, we'd be together more and more each day. We'd go on forever, lovers hand in hand. Can't you understand? Girl, you've got to be my woman, I've got to be your man. 'Cause I can't get by without you, I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. Sad affair, wasting precious time that you and I could share. Girl, it's such a crime to hear you call my name. It's a crying shame. When we're not together, then there's only time to blame. There will come a day, girl, I do believe it's not too far away, when I can say goodnight and still be by your side to dry the tears you cry. And I'll have all the love I need to keep me satisfied. 'Cause I can't get by without you, I need you more each day. The way I feel about you leaves nothing more to say. 'Cause I love you, girl, I need you, and I can't. Kortstondig waren ze zeer succesvol. Deze mannen van The Real Thing en Can't Get By Without You. In de late avond weer tijd voor ons volgende onderwerp. Een Schiedamse ondernemer denkt een gat in de markt te hebben gevonden. Op zijn site mamaruimtop.nl kunnen mensen tweedehands babyspullen aanbieden die hij vervolgens in een winkel wil verkopen. De eigenaar krijgt zelf 40% van de opbrengst. Spulletjes die niet verkocht worden, gaan terug naar de eigenaar of worden in overleg geschonken aan een stichting. Evelien Lampfe wil er namens ons echt alles over weten. Een ware primeur voor Spijkenisse. Het is de stad die als eerste in het land een winkel krijgt in tweedehands babyspullen. Arthur ter Braak is de ondernemer en hij is hier. Welkom. Hoi. Jij kan ons alles uitleggen over deze eerste winkel in het land. Tweedehands babyspullen, kunnen we dat nergens anders krijgen, Arthur? Jawel, er zijn wel winkeltjes waar je wat babykleding kan krijgen. Het idee van Mama ruimt op is dat je kan je complete uitzetter halen. Dus wat wij gaan doen is, mensen kunnen hun spullen opgeven. Wij komen langs, we halen in één keer alles op. Kijk, als je kind een jaar of 5 is, dan kijk je omheen en dan staat je hele huis vol met spullen. Oh, dat weet je uit eigen ervaring? Dat weet ik uit eigen ervaring, dat was bij mij ook zo. En toen dacht je, wat moet ik ermee? Ja, inderdaad. En toen kwam er een nichtje van me voorbij en die heeft alles meegenomen. Nou, dat vond ik helemaal prima toen, want ik heb helemaal geen zin in internet. En al die mensen langs de deur. En toen heb ik alles meegegeven. En toen rees ze de straat uit en toen dacht ik, oh, wacht eventjes, daar gaat 8000 euro de straat uit. Oei. En daar moest iets anders op verzonnen worden. Nou ja, dit is volgens mij de oplossing. Als mensen het opgeven, dan kom ik alles in één keer ophalen. Dus je bent in één keer van al je spullen af. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je via Marktplaats dingen wil verkopen. Ja, weet je, je hebt rustig 50 spullen in huis. Van een flesje tot een wipper, tot een autostoeltje, tot een babykamer. Dat blijft maar doorgaan. Ja, als je dat via internet wil gaan verkopen, dan is het gewoon een fulltime baan. Dat is bijna niet te doen. En jij komt het gratis ophalen of geef je mensen nog wel een bijdrage? Nee hoor, in basis is zo, wij halen alles op. En gaan het voor de mensen verkopen. Dus na verkoop krijgen de mensen 40% van de omzet. Oh, Dus dat is best nog wel flink. Ja, zeker. En je hoeft zelf eigenlijk helemaal geen moeite te doen. Het enige wat je moet doen is alles uit die kelder bij elkaar trekken en van die zolder afhalen. Eventjes netjes opgeven bij mama ruimt op. Kan je netjes een lijst invullen. Dan krijg je van mij een voorstel terug van joh, ik denk dat we het hiervoor kunnen verkopen. Dan ga je ermee akkoord, dan kom ik langs, haal ik alles op. En dan ga ik mijn best doen om het te verkopen. En de verkoop, dat doe je dus in een echte winkel en niet online? Ja, komt een winkel van 700 vierkante meter. Dus best een flinke winkel. In Spijkenisse. En het wordt ook echt een hele leuke winkel. Hè? Dus geen stoffige kringloop. Die spullen die gaan ook echt wel wat kosten. Dus het is de bedoeling dat de mensen die daar komen echt wel het gevoel hebben van ik heb nieuwe spullen gekocht, zeg maar. Ja, en het fijne aan een echte winkel is dat je natuurlijk ook de spullen eventjes in je handen kan houden. Kan even zien hoe het eruit ziet. En dat willen misschien toekomstige ouders wel heel graag. Ja, dat weet ik wel zeker. En wanneer ga je eigenlijk open? Zodra ik voldoende spullen heb, dan kunnen we het echt gaan doen. Maar ik ben al aardig onderweg, hoor. En jij gaat niet het hele land door, denk ik, om die spullen op te halen? Jawel, hoor. Nee, echt? Ja, in basis wel. Als het de rit de moeite waard is, dan ga ik er naartoe. Dus ik ga niet voor één fles warmen naar Groningen rijden. maar als het een beetje aan te rijden is en hetgeen wat ze willen verkopen de moeite waard is. Ja, waarom niet? En waar ben je nu echt nog naar op zoek? Nou, gewoon eigenlijk mensen die in één keer overal vanaf willen het liefst. Dus is je kind van peuter naar kleuter. Nou, kijk maar om je heen en je schrik je rot van de spullen die je eigenlijk in huis hebt waar je vanaf wil. Nou, daar help ik je in één keer vanaf. En jij maakt dan een lijst samen met die mensen van dit heb ik allemaal van jou. En ja, de mensen kunnen inloggen gewoon op www.mamaruimtop.nl. Daar kunnen ze een lijst invullen die alles wat ze hebben kunnen ze erin vullen. Vervolgens krijgen ze van mij een voorstel van joh, voor deze prijs kunnen ze het verkopen. Gaan ze daarmee akkoord? Nou, dan kom ik langs en dan kom ik het ophalen. En je gaat niet alleen een winkel runnen, toch? In die plek, die 700 vierkante meter. Ik ga er een café bij beginnen. En in dat café... Zonder alcohol? Ja, tuurlijk. Nee, maar waarom zouden we daar niet een proeverij houden van alcoholvrije wijnen bijvoorbeeld voor de dames? Of zwangerschapsyoga demonstraties? Of een lezing door een verloskundige? Ik heb al heel veel aanmeldingen van allerlei bedrijfjes die heel graag daaraan meewerken. Dus volgens mij zit mijn agenda al vol voor die weekenden. Dus bij deze ook weer een gewoon oproep aan iedereen die nog iets toe te voegen heeft voor dat Mama Café, denk ja, ik. Ja, dat Mama Café, dat moet gewoon wel een beetje de speel van het geheel zijn. Nou, die winkel, Mama Ruimt Op, is dus vanaf september te bezoeken in Spijkenisse. Ja, klopt. En mensen kunnen het gewoon in de gaten houden, ook via Facebook van Mama Ruimt Op. Wanneer we precies open gaan, want die opening, dat wordt vast en zeker ook een groot feest, wat ze niet moeten missen. Mama Ruimt Op. Dankjewel, ja. Arthur ter Braak. Dankjewel. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gracieus. En zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten. Dood. Vanmorgen vloog ze nog, wat moet dat heerlijk zijn, wat? Om te verwoorden wat je voelt, te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten. Mag ik blijven? Graag.

caravan, cross the desert like an Arab man. I do not care how you get here if you can.